Attention!

Thank you very much. Allez, allez.

Sakaye baba diwaloe bomimba mwangaye chaku tika kokumi sakaye baba walo Sakaye baba diwalo e mbimba mwangaye tika kokumi sakaye baba huka huka huka huka huka huka huka remonte walo walo e walo no kumi sangai walo e walo no Maria Solo. Kwasa kwasa. Yeah. Bye. Pasa, pasa, pasa. Everybody dance down now. Okay? Oh, Best.